To program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 14 lutego, minęła 12. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Trwa przesłuchanie kierowcy podejrzanego o nieumyślne spowodowanie wypadku rządowej limuzyny. 75 lat temu powstała Armia Krajowa, najlepiej zorganizowana podczas II wojny światowej armia w Europie. Moskiewski sąd skazał trzech Czeczenów za działalność terrorystyczną i powiązania z tzw. państwem islamskim. Są prokuratorskie zarzuty dla Sebastiana K., 21-latka podejrzanego o nieumyślne spowodowanie wypadku rządowej limuzyny w piątek wieczorem w Oświęcimiu. Od ich przedstawienia o godzinie 10 rozpoczęło się przesłuchanie kierowcy Fiata Seicento, mówi Włodzimierz Krzywicki, rzecznik prokuratury regionalnej w Krakowie. Z tych dowodów, którymi w tej chwili dysponuje prokurator, to śledztwo prowadzący, wynika, iż przejazd kolumny pojazdów uprzywilejowanych odbywał się z zachowaniem prawnych wymogów, które daje to uprzywilejowanie w ruchu drogowym, i że bezpośrednim sprawcą wypadku młodociany kierowca samochodu marki Seicento. Przesłuchanie toczy się z udziałem obrońcy Sebastiana K., mecenasa Władysława Pocieja. Przed rozpoczęciem adwokat przyznał, że jego klient jest bardzo zdenerwowany. Powiem w ten sposób, no jest to trudna sytuacja dla niego, prawda? Ja jestem przekonany, że prawda zwycięży w tej sprawie. Oczywiście mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i życzę pani premier wszystkiego najlepszego, jak najszybszego powrotu do pełnego zdrowia, ustąpienia wszelkich dolegliwości. 21-latek w czasie piątkowego przesłuchania zeznał, że kiedy minęło go pierwsze auto na sygnale, chciał włączyć się do ruchu. Nie wiedział jednak, że obok przejeżdża nie jeden samochód, tylko kolumna aut. Wtedy zrównał się z rządową limuzyną, którą jechała szefowa rządu. Samochody otarły się. Według zeznań kierowca BOR-u odbił w lewo i wjechał w drzewo. Mija 75 lat od przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. W Warszawie trwają uroczystości pod honorowym patronatem prezydenta. W miejscu, gdzie się rozpoczęły, jest nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. A te obchody utworzenia Armii Krajowej rozpoczęły się na ulicy Długiej przy obelisku upamiętniającym akcję pod Arsenałem. Harcerze zapalili znicze i rozpoczęli tym samym akcję Światełko dla Armii Krajowej. To światełko jest wyrazem naszej wdzięczności i pamięci dla pokolenia Armii Krajowej. Z dorobku Armii Krajowej wypływa jedno ważne przesłanie, które chcemy kontynuować. Bezinteresowna służba Rzeczpospolitej. Oddanie sprawie. Mówił szef Urzędu do Spraw Kombatantów Jan Kasprzyk. Znicze zapłoną w sumie w 150 miejscach w Warszawie, które są związane z AK, jej działaniami i Powstaniem Warszawskim. A dopełnieniem uroczystości będzie złożenie wieńców przed pomnikiem pierwszego komendanta AK, generała Roweckiego Grota, a także przed pomnikiem Państwa Podziemnego. A wieczorem odbędzie się poświęcona pamięci kombatantów uroczysty koncert Orkiestry Wojska Polskiego. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Moskiewski sąd uznał trzech Czeczenów za terrorystów i skazał na wieloletni pobyt w łagrach. Mężczyźni zostali zatrzymani w centrum rosyjskiej stolicy w październiku 2015 roku. W ich mieszkaniu znaleziono zapalniki i materiały wybuchowe. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Według prokuratury Aslan Bajsultanow, Elman Aszajew i Mahomet Mirzidow mieli ścisłe związki z organizacją terrorystyczną Państwo Islamskie. Dwaj pierwsi związali się z dżihadystami już w 2013 roku. Aszajew wyjechał wtedy do Syrii, gdzie walczył przeciwko wojskom dyktatora Bashara al-Assada. Kilka miesięcy później wrócił do Rosji i wspólnie z Bajsultanowem postanowił kontynuować działalność terrorystyczną na terytorium swojego kraju. Trzeci ze skazanych, Mahomet Mirzidow, pomagał im w ukryciu materiałów wybuchowych. Terroryści chcieli dokonać ataku w jednym z miejsc publicznych Moskwy, aby wymusić na Kremlu wycofanie się z operacji syryjskiej. Bajsultanowa sąd skazał na 14 lat pozbawienia wolności, Aszajewa na 12, a Mirzidowa na 3. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dziś święto zakochanych. Zwyczajem tego dnia jest wysyłanie listów z wyznaniami miłosnymi i obdarowywanie się drobnymi upominkami. Dzień Świętego Walentego to też okazja, by zastanowić się nad tym, czym różni się zakochanie od miłości. Zdaniem kierownika Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, profesora Napoleona Waszkiewicza, zakochanie przypomina stan odurzenia i uzależnienia. Taka osoba po pierwsze ma dużo energii, po drugie czuje się euforyczna, potrzebuje mniej snu. Niektórzy mówią, że to wręcz psychoza, bo jest sfokusowanie wtedy całej naszej uwagi na jednej osobie. Możemy się zagapić, prawdopodobne, że być może jakieś zawężenie świadomości, ale nie jest to odchylenie od normy. Walentynki są obchodzone w południowej i zachodniej Europie od średniowiecza. W Europie Wschodniej to święto stało się popularne dopiero po upadku żelaznej kurtyny. To był serwis Trójki.

wieku emerytalnego. Dziś pytanie, czy skorzystam z obniżonego wieku emerytalnego nawet z niższym świadczeniem. Już teraz czekam na Państwa telefony, czekam na Państwa listy, a moim gościem jest pan Andrzej Roter, prezes zarządu w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Witam pana, panie prezesie, kłaniam się. Kłaniam się, panie redaktorze, witam serdecznie państwa. Zbadano, jak powiedziałem, plany Polaków związane z przejściem na emeryturę. Zapytano o planowany czas przejścia na emeryturę. I co się okazało? I cóż się okazało? 80% nawet Polaków nie chce bardzo aktywnie podejść do kwestii tej, która nurtuje bardzo Polaków, niepokoi bardzo Polaków, a mianowicie tego, jaka będzie ich jakość życia po przejściu na emeryturę. Badania, które też prowadziliśmy jeszcze w listopadzie 2016 roku, pokazywały, że 3/4 gospodarstw domowych w Polsce jest przekonane, że przyszła emerytura nie wystarczy na godne życie. Jeśli tak, to w tym kontekście zauważać trzeba, podkreślać trzeba i chyba jakoś alarmować. No tak, że jedynie ale 1/3 Polaków chce właśnie aktywnie podejść do rozwiązywania swojego problemu i nawet pracować dłużej, żeby uzyskać wyższą emeryturę. To, że Polacy mają świadomość, że emerytura w przyszłości ich nie zabezpieczy, to chyba dobrze. Pytanie tylko, co zrobią w przyszłości z tą wiedzą. Blisko 60% podług tych ostatnich badań, o których wspomniałem, SGH i Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, blisko 60% deklaruje chęć przejścia natychmiast po uzyskaniu wieku emerytalnego na nawet wiedząc, że ich świadczenia będą niższe. To może niepokoić. To może niepokoić i oczywiście pojawia się pytanie, dlaczego tak jest. Wydaje mi się, że jedną z tez, co prawda, jak to teza, potrzeba jej udowodnienia, ale wydaje mi się, że jedną z tez jest to, że w ostatnim czasie narasta takie nastawienie Polaków roszczeniowe do problemów społecznych, z którymi się sami spotykają. Uważają jednak, że państwo powinno zareagować w każdym przypadku, kiedy problem wydaje się bardzo trudny do rozwiązania, czy wprost niemożliwy do rozwiązania. Pomijamy tu swoją własną albo przedsiębiorczość, albo przewidywanie tego, co może się wydarzyć w przyszłości. Wydaje się również, że taką tezą, którą warto byłoby zweryfikować, to jest to, że młode osoby w Polsce, które weszły na rynek pracy w ostatnim dwudziestoleciu, to co zauważają, to to, że polska gospodarka rozwija się systematycznie, rośnie. Dochody w dyspozycji gospodarstw domowych również rosną. A w związku z tym rosną aspiracje konsumpcyjne. A jeśli rosną aspiracje konsumpcyjne, to trudno jeszcze przy tym poziomie dochodów, jakie otrzymujemy, myśleć o tym, żeby odkładać te aspiracje konsumpcyjne. To jest taka warstwa naszych potrzeb, które są właśnie pokrywane z tego przyrostu zamożności gospodarstw domowych. To ja postawię, panie prezesie, nieco inną tezę, choć ta moja nie wyklucza pańskiej, a mianowicie, że mamy do czynienia z systemem w Polsce demotywującym. W efekcie państwo robi wszystko przez dekady, bo nawet nie lata, bo to jest praca zbiorowa rozłożona na wiele lat, aby te emerytury brzmiały, w perspektywie wyglądały niepoważnie. W związku z tym z licznych badań wynika, że Polacy na te emerytury, tak zwane państwowe, po prostu w przyszłości nie liczą. Czy mają pomysł, co w zamian? Tego nie wiem. Blisko 30% planuje pozostanie na rynku pracy, aby wypracować sobie jak najwyższy poziom emerytalny. No, pod warunkiem wprawdzie, tu pewnie zgodzimy się, że dorobienie będzie miało ekonomiczny sens, a nie okaże się na przykład po następnych 5-10 latach, że raptem mam emeryturę wyższą o 100 czy 200 zł, no i że dla tych ludzi będzie praca. A ci, którzy zdecydują się na przejście na emeryturę według tego obniżonego wieku, będą musieli chyba się liczyć z różnymi utrudnieniami dotyczącymi podejmowania pracy. Łącznie pewnie z zakazem pracy, co jest rozważane, co było rozważane pod rygorem utraty całkowicie świadczeń. jeśli ten poziom świadczeń uzyskiwanych po przejściu na emeryturę byłby zapewniał godne życie, to takie zakazy wydają się być jakoś racjonalne, jakoś uzasadnione. Jeśli na godne życie nie wystarczą, to takie zakazy i ograniczenia możliwości dorabiania nie wydają się być nadzwyczaj racjonalne. Bo jeśli pomyśleć sobie o osobie, która prowadziła samodzielnie działalność, jako zarejestrowaną działalność gospodarczą i przekroczyła przekroczyła wiek emerytalny i nadal chce prowadzić tą swoją działalność, jak popatrzeć na taką kwestię, prawda? To z tego punktu widzenia wydaje się być to ograniczenie możliwości dorabiania jakoś nieracjonalne. Ale... Bardzo źle potraktowali to, przypomnę, słuchacze programu trzeciego, bo o to zapytałem, o ten zakaz pracy na emeryturze, by większość z moich słuchaczy była po prostu oburzona. Mówili, że nie dość, że państwo od dekad uklepuje ten złodziejski system, nie dość, że emerytury są spłaszczane, to na koniec zakazuje podjęcia legalnej pracy. Toż to rozbój w biały dzień. Ale tak czy inaczej, bo można do tego podchodzić na sposób taki bardzo socjalny, społeczny, polityczny. Wydaje mi się, że tak czy inaczej te warstwy powinniśmy oddzielić w naszej dyskusji. Ja do tego, szczególnie do kwestii takiego politycznego podejścia nie chcę podchodzić, a już w szczególności dlatego, co chcę podkreślić, że w mojej ocenie nasze takie społeczne podejście do kwestii społecznych jest bardzo roszczeniowe. I to trzeba jednak podkreślać. Ja uważam, że to jest duży problem społeczny w Polsce. Cokolwiek się nie wydarzy i kiedy możemy przenieść odpowiedzialność na państwo, to rezygnujemy z takiego podejścia, które byłbym nazwał tak: jestem człowiekiem racjonalnym, podejmuję racjonalne decyzje. Jeśli podjąłem je samodzielnie, to powinienem ponosić tego konsekwencje. Panie prezesie, ale trudno mówić, przepraszam, że wyjdę w polemikę, o postawie roszczeniowej, skoro państwo bez przerwy zmienia zasady gry. Pamięta pan, jakie perspektywy towarzyszyły całej kampanii reklamowej związanej z otwartymi funduszami emerytalnymi. Nagle okazało się, co zresztą usankcjonował Trybunał Konstytucyjny w czasach, kiedy jego skład i procedowanie nie budziły kontrowersji, nagle okazało się, że to nie nasze pieniądze. Tak więc wszystko jest lege artis i państwo te pieniądze absolutnie może zagarnąć. Pewnie tak samo stanie się... Ja do tej kwestii nie potrafię i nie chcę podchodzić w taki sposób, że państwo może zagarnąć, bo są dwa podejścia do tej kwestii. Można mieć podejście właśnie takie, że państwo zagarnęło, natomiast jeżeli te pieniądze na moim wirtualnym rachunku nadal są i mogą pracować, to wiele osób podjęło właśnie takie decyzje, żeby z funduszy emerytalnych to budżet przejął odpowiedzialność za w tej części za mój kapitał i emeryturę, uważając, że jest to bezpieczne. No ale to jedno drugiego nie wyklucza. To był oczywiście wybór, kwestia zaufania. Do kogo mamy zaufanie, komu chcemy te wirtualne pieniądze, jak pan słusznie powiedział, powierzyć. Panie redaktorze, to co powinniśmy jednak podkreślać, że to obserwowanie tego, jaka jest świadomość Polaków i potrzeba oszczędzania i to takiego długookresowego, to jest problem społeczny. I to pokazuje również takie nasze podejście do codziennego życia. Mamy większe aspiracje konsumpcyjne niż aspiracje związane z poczuciem bezpieczeństwa. A mamy z czego oszczędzać? Tu nie leży problem? No, wie pan, jeśli jest tak, że kupujemy... Z czego Polak ma oszczędzać, skoro składa się dzielnie do tej piramidy finansowej, która nie będzie miała końca i ten system, moim zdaniem, wcześniej czy później, on się już de facto rozleciał, jest sztucznie podtrzymywany, ale kiedyś, mam zresztą taką nadzieję, zostanie zmieniony. Te obciążenia są tak duże, że praktycznie, jak pan wie, tak zwany trzeci filar w Polsce de facto nie istnieje, jest bardzo skromny. Ale nie jest bardzo skromny tylko dlatego, że nasz poziom zamożności jest niewystarczający, bo jest to teza moim zdaniem nie do udowodnienia. Ten poziom zamożności wciąż rośnie. Jak mówię, poziom dochodów w dyspozycji gospodarstw domowych rośnie. Więc jeśli bylibyśmy nauczyli się rozpoczynania oszczędzania w trzecim filarze, wtedy, kiedy zaczyna się już nasza kariera zawodowa i to nie potrzeba wielkich pieniędzy, nasza kariera zawodowa i to nasze profesjonalne życie, jeśli zaczyna się w roku 30 życia i skończyłoby się nawet w 65 roku życia, to jeśli się odkładałoby się dodatkowo 100 zł, to jestem przekonany, nie liczę, ale jestem przekonany, że moja emerytura mogłaby być wyższa o jakieś 1,5, może 2 tysięcy złotych. Wrócimy, to mało. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13. Andrzej Roter, prezes zarządów Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, jest moim gościem. 20 już minut po południu. Dziś pytanie, czy skorzystam z obniżonego wieku emerytalnego, nawet z niższym świadczeniem. 7 trójek na początku 22, za @polskieradio.pl, @polskieradio.pl. Polecam naszą stronę internetową. Proszę odnaleźć na stronie Trójki audycję za, a nawet przeciw. Pan Piotr komentuje, piszący do mnie, nie skorzystam z przejścia na emeryturę zaraz po osiągnięciu wieku. Z jednej prostej przyczyny, pomijam aspekt finansowy, mężczyźni muszą mieć cel w życiu. W momencie, którym kończę pracę, nie mają innego zajęcia. Bardzo szybko starzeją się, tracą życiową energię. A potem wiemy wszyscy, co się dzieje. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Pani Sylwio, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie, panie redaktorze, i witam państwa. Mhm. Cieszę się, że udało mi się dodzwonić i wziąć udział w dyskusji. Słuchałam pana prezesa i niestety odnoszę wrażenie, że żyję w jakiejś odmiennej rzeczywistości, bo jeśli dobrze zrozumiałam, powiedział, że problem emerytur Polaków dotyczy tak naprawdę Polaków i sami powinni się tam zająć, bo gospodarka powinna być liberalna. Dlaczego w takim razie państwo ściąga od nas w postaci danin składki, z których później nie chce Polakom ich oddać tak naprawdę w żaden sposób? I tak jak pan powiedział, i zgodzę się, reguły gry są zmieniane. Ja mam 45 lat w tej chwili, ponad 20 lat pracy i gdybym te pieniądze, które przez te lata pracy przesyłam w formie danin jako składki, odkładała w jakiejkolwiek innej formie, czy zainwestowała, na pewno zwrot tego kapitału byłby większy niż kiedy jest to zarządzane właśnie dokładnie w taki sposób i mówi się na koniec, że problem jest po stronie pracowników. To na pewno, słuchacze zresztą tę zależność dawno wyliczyli. Pan Mirosław napisał, przecież to jest proste, kwestia leży wyłącznie w tym, czy będę miał pracę po 65 roku życia, czy też nie. Jeśli będę miał pracę, to mogę pracować aż do śmierci. A jeśli nie będę miał pracy, to wolę iść na tę emeryturę zamiast pod przysłowiowy most. Pan Tomasz. Panie Tomaszu, witam. Halo. Dzień dobry panu. Również cieszę się, że udało mi się dodzwonić do państwa. Chciałem się też wypowiedzieć na ten temat emerytur, a mianowicie mam 47 lat. Pracowałem przez ponad 16 lat w korporacjach. Mm-hmm. Przed półtora roku postanowiłem coś zmienić w swoim życiu. mam uprawnienia kierowcy samochodów ciężarowych. I na przykładzie tego zawodu, który w tej chwili wykonuję, mogę powiedzieć tak, że zarabiam na niższą krajową i od tej najniższej krajowej mam oprowadzone wszystkie składki. Mm-hmm. Około 30, czy może nawet ponad 30% Polaków zatrudnionych w Polsce jest zatrudnionych na umowach na czas określony i zarabia najniższą krajową. Mm-hmm. Panie Kubo, o jakiej emeryturze rozmawiamy? Pan Marcin. Panie Marcinie, witam pana. Halo? Witam. Ja prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. No i tak samo powiem, że co miesiąc nasze kochane państwo nas okrada, bo te pieniądze nigdy nie trafią do mnie z powrotem. Ale z drugiej strony podejrzewam, panie Marcinie, że odprowadza pan składki, podatki do ZUS-u od najniższej płacy, prawda? No tak, oczywiście, no ale w warunki, na przykład ja prowadzę działalność gospodarczą na Lubelszczyźnie, warunki nie są tutaj tak rewelacyjne, jak pan prezes opowiadał wcześniej, że każdy sobie powinien odkładać. No to co, odkładamy do ZUS-u, odkładamy na drugi filar, na trzeci, czyli co, pracujemy tylko po to, żeby odkładać? Dlatego zapytałem, czy Polacy mają z czego odkładać. Przy okazji przeprowadzono takie badania dotyczące przyszłych emerytur osób prowadzących działalność gospodarczą i te emerytury nie wyglądają, proszę państwa, różowo. Pan Mikołaj. Panie Mikołaju, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam pana. Ja w kwestii tej z ZUS-em to mam taką sugestię tutaj do naszych rządzących, którzy bardzo chętnie rozdają nasze, w cudzysłowie oczywiście, rozdają pieniądze na różnego rodzaju świadczenia. No, te pieniądze, prawda, trzeba skądś pobrać. W związku z czym ten aparat państwa zwiększa się i rozszerza coraz bardziej na inne kręgi. I taki moje tutaj propozycja, oczywiście ona na pewno tutaj upadnie podczas tych i kolejnych rządów, ale dać po prostu ludziom wolny wybór w płacaniu ZUS-u. Pewnie 80% osób nagle przestałoby płacić ZUS. No i ta instytucja, która dzisiaj zatrudnia około 60 tysięcy, jeśli nie więcej osób, zapewne by upadła. No i taka moja tylko sugestia, dać po prostu ludziom wybór. Ale tego nie można zrobić, jak wiadomo, z dnia na dzień, bo co zrobić z armią blisko 6 czy nawet ponad 6 milionów emerytów i rencistów? Powiedzieć im z dnia na dzień, że oto nie ma składek? Pan Waldemar napisał: zadziwia mnie konsekwencja, z jaką decydenci wszystkimi możliwymi sposobami zniechęcają nas do uczestnictwa w systemie emerytalnym. Jednocześnie nic nie robią, aby go naprawić. Cezary Kaźmierczak, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Dla naszej ekonomii to nie jest dobrze, na pewno, no bo liczba ludzi pracujących będzie bardzo malała. Myślę, że dla tych ludzi to też jest bardziej wyraz jakichś pragnień i życzeń niż takiej realnej rzeczywistości, bo przy tym przejściu na emeryturę obecnie obowiązującym wieku emerytalnym, te emerytury będą bardzo niskie. W związku z tym wydaje mi się, że no niewielu będzie mogło sobie pozwolić na to, żeby w tym wieku przejść na emeryturę. Dla gospodarki jest to najlepsze. Do 2020 roku, to już nie jest jakaś odległa perspektywa, z polskiego rynku pracy zniknie milion rąk do pracy. Jest pytanie potem, no, z czego my zamierzamy na przykład usługi publiczne utrzymać. No innej drogi nie ma niż gospodarka. Gospodarka to są pracujący ludzie. Dziś pytanie, czy skorzystam z obniżonego wieku emerytalnego, nawet z niższym świadczeniem. Pan Józef. Panie Józefie, witam. Halo? Dzień dobry, panie. Dzień dobry panu. Witam się pięknie z Warszawy. Ja mam taką opowieść, że ja podjąłem pracę. Umowa była taka, że mam 15 lat minimum, muszę przepracować, dostanę emeryturę w wieku 60 lat, przejdę na emeryturę i po upływie 25 lat taka zasada i taka umowa obowiązywała. No państwo mnie okradło, oszukało, bo w 89 ustawa się zmieniła i ja zabrakło 25 lat, no wcześniej się nie urodzę, zabrakowało mi 11 miesięcy i ja przepracowałem, zamiast w wieku 60 lat przejść na emeryturę, gdzie jeszcze dałbym sobie radę, z chęcią bym pracował, no zostałem oszukany, pracuje 7 lat więcej. Poza tym z tym oszczędzaniem, tak jak pan przed chwileczką jeszcze z jakimś panem rozmawiał, no nie jest to takie sympatyczne i możliwe, bo przecież wie pan, ja i mieliśmy urodziły się nam dwie córki, żona musiała być na wychowawczym 6 lat. Dzieci nie mogły iść do przedszkola ze względu na stan zdrowia. I krótko i mówiąc, panie Józefie, nie było możliwości oszczędzania. Nie było możliwości oszczędzania. I wie pan, to jest demagogia. Pisaliśmy z kolegami z pracy do jednego z senatorów parę lat temu i odpowiedź była na temat tych emerytur wcześniejszych, że rząd nie ma pieniędzy. No więc ja z taką odpowiedzią mogę się zgłosić do elektrowni, podając rachunek, że ja nie mam pieniędzy, róbcie sobie co chcecie, będę korzystał. Jeżeli ktoś nie ma pieniędzy, a dostaje na utrzymanie, to znaczy, że ktoś Józefie, tymi pieniędzmi rozporządza. Dajmy szansę innym słuchaczom, pan Marek. Panie Marku, krótko proszę, witam, halo. No dzień dobry panu, dzień dobry witam panu. Wszystkich słuchaczy. Ja tutaj nawiązując do słów pana prezesa, niestety muszę stwierdzić, że jest oderwany od rzeczywistości polskiej, bo ja będąc na rynku pracy prawie już 27 lat, często byłem zmuszany do podjęcia pracy przy najniższym ubezpieczeniu, prawda? Mhm. Oczywiście tutaj każdy pomija kwestię reszty wypłaty w jakiejś tam części wypłacanej pod stołem, co jest taką patologią swoistą w naszym kraju. Zgadzam się tutaj z pierwszą przedmówczynią. W zasadzie tutaj widzę, że większość ludzi jest w podobnym wieku, to jest około 50 lat. Ja również mam w tej chwili 47 lat. I proszę pana, odnośnie oszczędzania, no to tutaj jest kwestia, gdzie przez 5 lat oszczędzałem w trzecim filarze, odbierając swojej rodzinie na pewne przyjemności, czy wyjście do kina, czy wyjście do restauracji z żoną. Wpłata comiesięczna, po 5 latach okazało się, że z tych oszczędności pozostaje tyle, ile wpłaciłem, więc na jakiej zasadzie i po co mam to robić? Dreptanie w miejscu. Miało być krótko, panie Marku. Pan Robert, jeszcze krótko, panie Robercie, witam, halo. Witam. Dzień dobry. No to ja tak w skrócie, proszę mi wytłumaczyć, jak to jest, że niedawno gdzieś przeczytałem, że średnio wpłacamy na ZUS około 300 tysięcy w ciągu, i to jest średnia dla wszystkich obywateli, a później suma, która jest średnio wypłacana w ramach emerytur, jest około 140 tysięcy. Mhm. Proszę mi powiedzieć, gdzie ginie 160 tysięcy? Dlaczego ja mam dostać, przychodzi mi pismo z ZUS-u, że prowadząc 42 lata działalność gospodarczą, mi przychodzi pisemko, że dostanę 500 zł. Panie Robercie, bo z tych pieniędzy finansowane są bieżące wypłaty emerytur i renty. Tak przy okazji, bo wszyscy przewidują, że średnia życia i Polaków, i w Europie, i w krajach OECD będzie rosnąć. Przyznam, że dyskutowałbym z tą tezą, także i dlatego, że przeczytałem wyniki badań, czy wyniki GUS podał po prostu dane dotyczące średniego życia Polaków w ubiegłym roku. I proszę sobie wyobrazić, że po raz pierwszy od wielu lat ta średnia życia Polaków przestała rosnąć. Tak więc, no, brutalne to trochę, ale może cała nadzieja w tym, że będziemy po prostu wcześniej umierać. Jakub Borowski, główny ekonomista Crédit Agricole. Ten problem odchodzenia na emeryturę można spojrzeć z dwóch perspektyw. Pierwsza perspektywa to finanse publiczne i negatywny wpływ takich decyzji właśnie na finanse publiczne. Pamiętajmy o tym, że nawet jeśli te osoby, które odejdą na emeryturę, będą dalej pracować, to jednak tę emeryturę będą pobierać i to będzie obciążać finanse publiczne, obciążać na tyle silnie, że będzie mniej pieniędzy na przykład ważne z punktu widzenia społecznego, z punktu widzenia doganiania krajów rozwiniętych, inwestycje na przykład w infrastrukturę, inwestycje współfinansujące środki unijne. Innymi słowy, wcześniejsze przejście na emeryturę, które łączymy z pracą, oznacza, że więcej trzeba wypłacić świadczeń emerytalnych. Na to trzeba znaleźć pieniądze, albo się zadłużyć, albo podnieść podatki. Jedno i drugie w dłuższej perspektywie będzie niekorzystne dla wzrostu gospodarczego i w związku z tym również niekorzystne dla dochodów gospodarstw domowych i ich konsumpcji, ich wydatków. Na skutki obniżenia wieku emerytalnego można też spojrzeć z perspektywy zasobu siły roboczej, który w takiej sytuacji maleje. Jeśli będziemy mieć do czynienia z odejściem na emeryturę i definitywną rezygnacją z aktywności zawodowej, no to mamy sytuację, w której liczba osób, która pracuje, która jest aktywna zawodowo, maleje. To zmniejsza w dłuższej perspektywie możliwości produkcyjne całej gospodarki, obniża jej tempo wzrostu. 26 minut pozostało do 13. Moim gościem jest pan Andrzej Strębski, ekspert zajmujący się systemem ubezpieczeń społecznych, czy też systemami ubezpieczeń społecznych, tak jak to mamy w Polsce. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Witam pana, witam słuchaczy. Jak wiemy, rząd, także sejmowa komisja pracuje nad takim całym pakietem rekomendacji dotyczących, to powstało, ten dokument powstał w ZUS-ie, rekomendacji dotyczących systemu właśnie ubezpieczeń społecznych, naszych przyszłych emerytur. Pojawił się i taki oto pomysł, że osoby, które nie wpłacały tak zwanych składek do ZUS-u przez minimum 15 lat, w przyszłości być może nie otrzymają żadnych świadczeń. To konieczne rozwiązanie? To jest rozwiązanie, powiedziałbym, gangsterskie, a niekonieczne. Rzecz polega na tym, że w momencie, kiedy jakikolwiek pracownik podejmuje pierwszą pracę i z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczenia, można powiedzieć, że następuje jak gdyby podpisanie umowy społecznej między pracownikiem a państwem. A umowa na dzień dzisiejszy zgodnie z przepisami wygląda w ten sposób, że od momentu, kiedy został zmieniony system z tak zwanego zdefiniowanego świadczenia na zdefiniowaną składkę, każdy ma dostać emeryturę, pobierając przez dalsze trwanie życia te środki, które na koncie sobie odłożył. No tak, ale pan na to, czy odkładał je lat 5, 10 czy 25. Ale tę umowę społeczną, o której pan wspomniał, pan traktuje poważnie? Pan uważa, znaczy, że mamy... Ja traktuję poważnie, natomiast państwo nie traktuje poważnie. A no właśnie, bo mamy liczne przykłady na to, że to są... To jest takie sformułowanie dosyć pojemne, rzadko obowiązujące. A jednocześnie 1/3 potrzeb Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obsługiwana jest z budżetu. Co roku z bieżących pieniędzy państwo dokłada, jak wiemy, kilkadziesiąt miliardów złotych. Te dotacje będą rosły, czyli za moment ten albo inny rząd powie tak: nie 15 lat składania minimum, a 20 lat. A kto składa krócej, nie dostanie nic. Tak może być? W ramach zdefiniowanego świadczenia, żeby dostać emeryturę, kobieta musiała udowodnić 20-letni staż pracy, mężczyzna 25. Ale wtedy mieliśmy, generalnie rzecz biorąc, inne zasady. Świadczenie było zdefiniowane i uzależnione od długości stażu pracy. Natomiast w momencie takim, kiedy żeśmy przeszli ze zdefiniowanego świadczenia na zdefiniowaną składkę, to jakiekolwiek inne rozwiązanie jest nie tylko odejściem od systemu, ale generalnie rzecz biorąc, bym powiedział, jest w tym momencie jak gdyby zawłaszczaniem czy kradzieżą przez państwo pieniędzy, które człowiek w dobrej wierze na świadczenie odkładał. To ja prawda, rozumiem, ale... że może być sytuacja tego typu, że w pewnym momencie, co ZUS podkreśla i z czym się zgadzam, że środki odłożone na koncie są tak niewielkie, że nie opłaca się tego obsługiwać. Oczywiście to wtedy powinno nastąpić coś takiego jak... Bo zdarzają się wypłaty... Zwrotem składek. Tak, na poziomie 17 groszy na przykład. To oczywiście. Natomiast w sytuacji takiej, kiedy po 15 latach pracy byśmy mieli świadczenie bardzo niskie, też niech nastąpi zwrot składek. Natomiast jeżeli to świadczenie miałoby jakąkolwiek wartość nabywczą. Ja na przykład proponuję, żeby to było wysokość chociażby minimum egzystencji. Skoro państwo uważa, że minimum egzystencji jest tym, tą wartością, przy której człowiek jest w stanie się utrzymać, to jeżeli wyliczone świadczenie będzie w wysokości minimum egzystencji lub wyżej, świadczenie powinno być płacone miesięcznie, natomiast w sytuacji, kiedy świadczenie byłoby niższe, musi nastąpić zwrot składek. Inaczej sobie tego pan jest, nie wyobrażam. Pan jest tym pomysłem tego minimum 15-letniego, pan jest tym pomysłem oburzonym, a ja zaryzykuję taką tezę, że per analogiam to może okazać się konstytucyjne, bo skoro Trybunał Konstytucyjny uznał, że te składki, część składek gromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych to nie są nasze pieniądze, no to być może uzna również, że te pieniądze, które przez na przykład 14 lat, czyli nie wypełniamy tego wymogu 15-letniego, składane były gdzieś, czy zapisywane w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, również nie mamy do tych pieniędzy żadnych praw i nie możemy mieć pretensji. Ja kilkakrotnie występowałem przed Trybunałem Konstytucyjnym. Wszystkie sprawy, w których uczestniczyłem, niestety przegrałem. Generalnie rzecz biorąc, Trybunał Konstytucyjny stawał na stanowisku, ochraniał budżet państwa. Budżet państwa jest wartością nadrzędną nad prawami indywidualnymi człowieka. Co ja mogę powiedzieć na ten temat? Tylko tyle, że są to tylko i wyłącznie wyroki polityczne. Poważne badania. Dlaczego polityczne? Słowo uzasadnienia. Co to jest budżet państwa? Budżet państwa jest to w formie ustawy nic innego jak wola aktualnie panującej władzy. I to władza decyduje na dobrą sprawę, w jaki sposób pieniądze, które są w budżecie, pieniądze, które są na Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, będzie dzieliła. Kto będzie beneficjentem tych pieniędzy? I władza w pewnym momencie uważa, że przekaże pieniądze na inne cele niż na cele emerytur, zabierając emerytom pieniądze. Jest to tylko typowy wyrok natury politycznej i w związku z powyższym to, co pan mówi, zgadzam się, że niestety takiego wyroku w przyszłości też można oczekiwać. Można się spodziewać. Poważne badania przeprowadzono, z których wynika, że większość Polaków chce przejść na emeryturę po osiągnięciu nowego tego wieku emerytalnego, nawet z niższym świadczeniem. Zaskakujące? Nie. A dlaczego nie? Dlatego, że z tego, co tak mniej więcej się zastanawiałem nad tym, mamy jak gdyby trzy generalnie tego powody. Po pierwsze, jeżeli emeryturę mam w wysokości uzależnione od zebranego kapitału, to ja na dobrą sprawę ten kapitał zebrany odbiorę. Albo odbiorę przez dłuższy okres czasu, pobierając miesięcznie niższą kwotę, bądź w krótszym czasie pobierając kwotę wyższą. Natomiast nie mam jakiejkolwiek gwarancji i nikt z nas nie ma gwarancji, że po drodze ile będzie żył. I czy po drodze generalnie rzecz biorąc nie zejdzie i ten kapitału, który odłożył, nie zostawi, a nie skorzysta z tego z kolei rodzina. I jeszcze o jednym elemencie nie wiemy, mianowicie nie wiemy, jaka będzie wola parlamentarzystów, posłów, którzy by zagłosują albo nie za waloryzacją. Dwa pozostałe takie czynniki z tym przechodzeniem to jest kwestia generalnie rzecz biorąc stanu zdrowia naszego społeczeństwa. Osoby już mniej więcej tak po 60 roku życia, co wynika z badań, średnio mają 3 przewlekłe schorzenia, co w dużej mierze utrudnia wykonywanie dalszej pracy. No i rzecz najistotniejsza, kwestia rynku pracy, stabilności pracy, niechęci pracodawców do zatrudnienia osób starszych. To jest masa czynników, które się na to nakładają. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, za kilka minut, raz jeszcze przed 13. Andrzej Strębski jest moim gościem, ekspert zajmujący się systemem ubezpieczeń społecznych. Dziś pytanie, czy skorzystam z obniżonego wieku emerytalnego, nawet z niższym świadczeniem. Sondaż na naszej stronie internetowej, a ja czekam na państwa komentarze w listach, telefonach. Napisała, bardzo proszę zapytać osoby kompetentnej, dlaczego emeryci ze swoich w większości niskich emerytur płacą nadal składkę do ZUS-u i podatek do Urzędu Skarbowego. Kiedyś, pani Anno, na ten temat rozmawialiśmy, nawet wraz ze słuchaczami postulowaliśmy, aby odstąpić od tej praktyki, od tego obowiązku, bo wydaje się po prostu niesprawiedliwym. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Pan Janusz, panie Januszu, witam, halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Ja pracowałem do 73 roku życia. I właśnie przed chwilą właśnie pan powiedział, że nadal płacę składki. I pan pyta dlaczego? Przepraszam, że kończę, ale jakość połączenia, panie Januszu, jest fatalna. Pani Alicjo, witam, halo. 7 trójek na początku 22. Witam, panie Alicjo, kłaniam się. Dzień dobry. Chciałam tylko powiedzieć, że jestem emerytką od niedawna. Przepracowałam ponad 40 lat, ale już miałam emeryturę od swojego kapitału wyliczoną. I jestem trochę oburzona i bardzo nie lubię słuchać takich panów jak ten pan dyrektor, który nam dosyć wcześnie się wypowiadał, że on nie rozumie Polaków. Najpierw byliśmy przez wiele lat przyzwyczajeni, że wszystko mamy wziąć w swoje ręce. A w tej chwili, jak niestety, ale wiąże się to ze zmianą rządu, mamy zaczęło się od obietnic, że państwo wszystko zapewni, bo państwo na wszystko stać, a teraz z kolei znowu ktoś jest zdziwiony, że Polacy tak dziwnie podchodzą, że się boją, że chcą cokolwiek złapać, co się uda, bo nie wiedzą, co będzie jutro. Naprawdę, nie wierzę, żeby jeszcze gdzieś był jakiś inny naród, który byłby mądrzejszy i lepiej reagował na takie zmiany w takim tempie. Pozdrawiam, panie Alicjo, pan Jacek. Panie Jacku, witam. Halo, dzień dobry. Witam pana. Witam pana. Ja jestem człowiekiem dość młodym, bo mam dopiero 30 lat, ale chciałem się wypowiedzieć w tej sprawie, bo ponieważ zawsze mnie to zastanawiało. Ja uważam, że tak, po pierwsze, ja nigdy nie będę miał emerytury na pewno. Po druga sprawa jest taka, że gdybym był na miejscu osoby, która ma 60 kilka lat, to natychmiast uciekłbym, na tą emeryturę, ponieważ to, co panowie rozmawiali z panem Andrzejem, przepraszam, nazwiska nie pamiętam, w sprawie umowy społecznej, tak? Umowa społeczna może się zmienić, a ktoś może mieć 62 lata i nagle zostanie wiek emerytalny wydłużony na przykład do 75 i ten czas będzie się coraz bardziej wydłużał. Tak naprawdę, żeby system się bilansował, to ten wiek emerytalny trafił. Pan powinien być wydłużony właśnie do wieku 75. Tak, wiem o tym, tylko że chodzi mi o to, że ktoś, kto na przykład ma 60 lat i mówi, a może jeszcze poczekam te 7 lat, załóżmy w przypadku mężczyzn, żeby mieć wyższą składkę, może się nie doczekać nigdy, bo może właśnie zostać ten wiek podniesiony. Także to jest takie moje zdanie. Dziękuję bardzo. Pani Anna komentuje, będę pracować dłużej, potrafię liczyć, wiem, że po prostu mi się to opłaca. To też nieprawda, komentuje słuchaczka, co pan powiedział, że nasza średnia wieku maleje. Spadek średniej wieku Polaków był anomalią, która nie ma żadnego wpływu na to, że generalnie żyjemy dłużej. Owszem, niektórzy, pani Anno, ma pani rację, tak to interpretują, że była to w ubiegłym roku anomalia, ale poczekajmy może z oceną tej sytuacji, poczekajmy, co dziać się będzie w tym roku, w przyszłym i za kilka lat. Pan Tomasz, panie Tomaszu, witam, halo. Panie Tomaszu, witam pana, dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem po prostu odpowiedzieć na postawione pytanie. Moim zdaniem ludzie wolą wcześniej przejść na emeryturę, dlatego że mają obiecaną jakąś emeryturę. Natomiast jak poczekają, wcale nie jest powiedziane, że tę emeryturę dostaną. Takie jest moje zdanie. Natomiast mam też propozycję odnośnie poszukania oszczędności, jakichś tam pieniędzy w ZUS-ie. Warto zobaczyć, ile jest budynków ZUS-ów w Polsce. I w każdym mieście, u mnie w Białymstoku są dwa budynki, jeden z nich to jest Wieżowiec. Ile osób jest zatrudnionych w tych urzędach. Natomiast żyjemy w czasach komputerów, gdzie można bardzo łatwo, żyjemy w czasach kont internetowych, bankowych, gdzie wiadomo, że są zwalniane osoby z banków. I uważa pan, przepraszam, że kończę, że tych etatów aż tylu po prostu nie potrzeba. Doktor Andrzej Fesnak, European Financial Consultant. Problem wcześniejszego przechodzenia na emeryturę należy rozpatrzyć w dwóch aspektach. Co mają z tego ludzie i co ma z tego rząd? Oczywiście ludzie mają z tego dużo, bo każdy chciałby nie pracować, a już mieć, więc się będą cieszyć. Ale mało osób uświadamia sobie konsekwencje, zwłaszcza finansowe, takiego podejścia do sprawy. Cały proces naliczania emerytury przez ZUS i państwo jest dosyć skomplikowany, ale użyję tu takiej analogii, która potrafi to zrozumieć, ponieważ będzie oparta o finanse. Jeżeli przez 40 lat ktoś będzie odkładał 100 zł co miesiąc do szuflady, to uzbierze 48 tysięcy zł. Jeżeli będzie to robił na 5% netto w skali roku, to będzie miał na koniec na rachunku 153 tysięcy. Jeśli to samo będzie robił przez 47 lat, czyli 560 tysięcy, to wtedy uzbierze 56 tysięcy, ale na koncie będzie miał na koniec 227 tysięcy. Jeżeli porównamy 227 tysięcy i 153, to widzimy, że ta niższa kwota jest około 30% mniejsza. Konsekwencją finansową takiego wcześniejszego przechodzenia na emeryturę ale zwłaszcza dla kobiet będzie to, że te emerytury będą o 30% mniejsze. Problem dla rządu jest oczywiście taki, jak to sfinansować. I zastępowanie pokoleń tego nie jest w stanie dokonać, ponieważ tych pokoleń do zastępowania nie ma. Dlatego rząd między innymi usiłuje wykluczyć na przykład ludzi, którzy przepracowali poniżej 15 lat z całego systemu emerytalnego i nie zapewni im emerytur. Ja te wszystkie podarunki rządu dla ludzi w tym całym systemie emerytalnym postrzegam w ramach starego przysłowia timeo danais dona ferentes, czyli boję się danaid przynoszących dary. Dla mnie to są takie dary danaid, a więc mają za sobą żelazne, smutne konsekwencje, z których niewiele osób zdaje sobie sprawę. Słuchacz napisał, mam 35 lat, od kilku lat odkładam na swoją starość 200 zł miesięcznie w tak zwanym trzecim filarze. Po kilkunastu latach okazało się, że mam już odłożone kilkadziesiąt tysięcy złotych. Pan Piotr, krótko proszę, witam pana, halo? Witam serdecznie. Wie pan co, nie wiem jak poważnie brać ten ZUS, bo przytoczę taki przykład mojego teścia, gdzie miał możliwość przejść na emeryturę wcześniejszą w wieku 60 lat, bo się narobił tam chłopak w torach. Musiał zwolnić się z pracy, dwa lata być, nigdzie nie podjąć pracy i miał dostać emeryturę. Przez pierwszy rok dostawał zasiłek z Urzędu Pracy, a drugi rok po prostu miał przetrwać. No biedakowi się zmarło w tym drugim roku i ZUS nawet, że tak powiem, nie chciał go pochować. Musieliśmy pochować go ze swoich pieniędzy. Jaka jest uczciwość tego systemu? No ja nie widzę. A poza tym, gdzie są pieniądze, które on przez całe życie odłożył, bo nawet, powiem panu, odmówiono wypłaty mojej teściowej pieniędzy, bo ponieważ mój teść nigdy nie zapisał się do OFE. O tym też nikt nie mówi, żeby zapisywać się do OFE, bo jest dziedziczenie składek, a jeśli nie zapisał się do OFE, to składek nikt nie dziedziczy. Kto ma pieniądze? Za 9 minut 13. Andrzej Sadowski, Centrum imienia Adama Spysa. Polacy wykorzystają możliwość przechodzenia na wcześniejszą emeryturę tylko dlatego, że nie są pewni swojej pracy i wolą mieć bardzo niskie, a w zasadzie nędzne zabezpieczenie emerytalne, które zawsze będzie czymś w przypadku, kiedy ta praca w późniejszym wieku, zwłaszcza w tym okresie przedemerytalnym, jest coraz bardziej problematyczna. Stąd postępują racjonalnie, tak jak to było zresztą na początku lat 90., kiedy część naszych obywateli przed utratą pracy i brakiem pracy na rynku uciekła w system emerytalny. Stąd właśnie było wtedy przeludnienie w tym systemie emerytalnym. Skoro rządy dają taką możliwość, to Polacy racjonalizują swoje wybory i dostosowują się do tych właśnie możliwości, które się pojawiają. I tak też było w kwestiach, co jest bardzo dobrze udokumentowane, zasiłków dla bezrobotnych, że opłacało się nie podejmować aktywności gospodarczej i jakiejkolwiek poszukiwania pracy, ze względu na to, że zasiłek już nie wystarczał na utrzymanie minimum życiowego. 8 minut pozostało do 13. Ponownie pan Andrzej Roter, prezes zarządów Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Witam pana. Witam serdecznie. I pan Andrzej Strębski, ekspert zajmujący się systemem ubezpieczeń społecznych. Witam także. Witam. Dziś na pytanie, czy skorzystam z obniżonego wieku emerytalnego nawet z niższym świadczeniem, 51% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 49% odpowiada, że nie. 51%, pan Andrzej Strębski, to są wyniki, które aż tak bardzo nie różnią się od tych przeprowadzonych przez m.in. Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych i Szkołę Główną Handlową. To jest chyba zła wiadomość dla rządu, prawda? Ja wychodzę z takiego założenia, wbrew temu, co na samym początku pan prezes mówił, że ludzie podchodzą do sprawy bardzo roszczeniowo. Wskazuje to według mnie, że ludzie myślą, mają świadomość tego, co ich czeka i w zależności od sytuacji, w jakiej się znajdują, potrafią kalkulować. Mhm. I w zależności od tego, jak widzi swoją przyszłość, jak widzi aktualną swoją pozycję, jak widzi stan swojego konta i perspektywy jego dalszego powiększania, racjonalnie podejmuje na dzień dzisiejszy decyzję. Albo idę wcześniej, albo będę pracował dłużej. Co wcale nie znaczy, że decyzja tego typu za rok czy za dwa przez te osoby nie zostanie zmieniona. I nie będzie inna. Andrzej Roter, w tym roku niedobory w FUS-ie będą na poziomie 46 miliardów złotych. Zostaną obsłużone obsłużone przez pożyczki, przez dotacje z budżetu, no ale pamiętajmy, że mamy deficyt na maksymalnym możliwym, akceptowalnym przez Unię Europejską poziomie 59 miliardów 300 milionów. A jeśli niedobory w FUS-ie powiększą się, a powiększać się chyba będą, to co? Proszę Państwa, no w zasadzie wszyscy, którzy jakoś starają się uczestniczyć w debacie społecznej, wiedzą, jakie są tego konsekwencje. Ale przede wszystkim to, na co my powinniśmy zwracać uwagę, jakby odnosząc się do kwestii tej takiej roszczeniowości polskiego społeczeństwa, to ta roszczeniowość polskiego społeczeństwa między innymi przejawia się w tym, że wydatki socjalne, społeczne, te finansowane z budżetu i to finansowane kredytem są takie wysokie. Z drugiej strony to, na co trzeba by zwracać uwagę, że budżet jest zrównoważony tylko wtedy, kiedy poziom rozwoju gospodarczego jest na tyle wysoki, żeby na wydatki racjonalnie zaplanowane znalazły się środki. Żeby się znalazły środki na pokrycie deficytu, to ten poziom rozwoju gospodarczego w Polsce i przyrost PKB pewnie musiałby być na poziomie 10% czy 12%, a nie 3%. Aż tyle to może nie, to nie ale, jest, ale myślę, że na poziomie możliwe. 5% ale... na pewno. A nie uważa pan, że nasz system demotywuje? Ludzie po prostu nie rozumieją, dlaczego preferencyjnie traktowani są na przykład ubezpieczenie w KRUS. Dlaczego są emerytury mundurowe nadal, mimo że są kłopoty. Dlaczego prokuratorzy sędziowie nie płacą składek, a emerytury wcześniejsze mają na poziomie 80% pensji. Ktoś potrafi to wytłumaczyć racjonalnie? Ale przede wszystkim to oczywiście, że trzeba by inaczej zaplanować system zabezpieczenia emerytalnego. Tylko od dyskusji o tym, jak inaczej zaplanować, wtedy, kiedy jesteśmy pod presją bieżących wydatków i tego bieżącego deficytu, który jednak rośnie, to planowanie jest szalenie trudne. A w związku z tym właśnie racjonalnie postępujący przeciętny Polak to, co powinien zrobić, to ze swojego budżetu, bez względu na to, czy on jest wysoki, czy mały, powinien zaplanować to, w jaki sposób samemu zapewnić sobie bezpieczeństwo na emeryturze. Panowie, musimy kończyć. Tym bardziej, jedno zdanie? Tak. Tym bardziej powinniśmy planować to swoje prywatne, domowe zaangażowanie w zapewnienie własnego bezpieczeństwa. No to nie taka ciekawa konkluzja. Tym bardziej, proszę Państwa, powinniśmy planować, im większy bałagan mamy w systemie. Andrzej Roter. Czyli krótko mówiąc, człowiek powinien przyjąć rolę państwa, prawda? Andrzej Strębski. Ja się nie zgadzam z tą tezą. Panowie, kończymy. Bardzo dziękuję za spotkanie. Pozdrawiam. Jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. To przedziurawiona miska olejowa w aucie pani Ani i pana Tomka. A to pani Ania i pan Tomek. Nic nie szkodzi. No właśnie. Bo z AC z opcją auto non-stop w PZU od ręki otrzymają auto zastępcze na cały okres naprawy. Sprawdź zakres ubezpieczenia na acpzu.pl. Szukasz prezentu na walentynki? Odkryj pomysły na prezent w perfumeriach Sephora. Tylko teraz wyjątkowe perfumy Victor & Rolf Bonbon Couture i kultowa maskara Lancôme Hypnose w wyjątkowo kuszącej cenie. Więcej inspiracji w perfumeriach Sephora i na sephora.pl. Kupi, nie kupi, kupi, nie kochanie, kupi. Zobacz, co ci kupiłam! Kupiła, kupiła! Do 14 lutego w Media Expert walentynkowe przeceny! Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Jest taki dzień, w którym możemy wyrazić swoje najskrytsze uczucia i miło zaskoczyć ukochane osoby. Bo w walentynki kwiaty i słodkie podarunki to zawsze coś więcej niż kwiaty i słodkie podarunki. A już teraz w Lidlu. Tulipany 7 sztuk, jedynie 5,99 za bukiet. Tak, tylko 5,99.